Kwa hivyo wameitafsiri maulama hii hadithi katika Sahih Muslim wakasema, an-nujumu ma damat baqiyatan, nyota madamu zitakuwa ni zenye kubakia, nyota madamu zitakuwa ni zenye kubakia, basi vile vile hata mbingu itakuwa ni yenye kubakia. Madamu nyota zipo na mbingu zitaendelea kuwepo. Anasema ahlul ilmi, naam, lianna amna laha au liannaha amnu laha, kwa sababu nyota ni amani inayosababisha kubakia kwa mbingu. Fa idha dhahabat an-nujum wa tanatharat fil qiyam wa hanat as-samaa, nyota zitakapokuwa zimeondoka zikapukutika, mbingu itakuwa dhaifu, itakuwa nyepesi, itashindwa kuhimili. Kwa ishakuwa dhaifu, fanshakati wa dhahabat, itapasuka pasuka na itaondoka. Lianna sababa alladhi yuaddi ila baqaiha dhahaba wa huwa an-nujum, kwa sababu sababu ambayo inapelekea nyota zibakie, sababu hii ishaondoka. Na sababu yenyewe ni nini? Ni nyota. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amnu li ashabi min al-fitan wal hurub, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni amani kutokana na fitna na vita. Wa irtidadi min al-arabi, na kurutadi mabadui. Wa ikhtilafi al-qulub wa nahwiha, na kutofautiana nyoyo na mfano wake. Falamma dhahaba sallallahu alayhi wa sallama ataa ashabahu ma yu'aduna min al-fitan, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa ameondoka, ikawajia masahaba yale waliyohaidiwa katika fitan, fitna mbalimbali zikawa zimewajia. Waridat baadhi al-arabi, na kurutadi baadhi ya mabedui. Kwa haya mafitna yakawa yamekuja, ambayo wakati Mtume yupo hayakuwepo. Wasahabatu amnu li ummati, na masahaba ni amani ya umma wangu. Idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, masahaba wangu wakiondoka, umma wangu yatawajia yale waliyohaidiwa. Min dhuhuri albid'i walhawadithi fi ddin, katika kudhihiri bid'a, matukio mbalimbali katika dini. Walfitani fihi, na fitna ambayo itajitokeza. Kwa maana fasahabatu yahfadhuna al-ummata mina al-wuqu'i fi al-fitna, masahaba wanaohifadhi umma huu usio kaingia katika fitna. Wa yahfadhunahum min al-wuqu'i fi al-bid'a, na wanaohifadhi huu umma usio kaingia katika bid'a. Wa yahfadhunahum min al-wuqu'i fi al-aqidati al-fasida wal manahij al-batila, na wanaohifadhi wasije ingia katika itikadi potofu na manhaj iliyokuwa batil. Fa idha kana as-sahabatu yahfadhuna al-ummata min jami'i al-mahalik wal-mafasid wal-abatil, ikiwa masahaba wanaohifadhi huu umma usiingie katika maangamivu na upotevu na mambo ya batil, inakuwa ni wajibu na alaina akhdhu tariqatihim fi fahmi hadha al-Qur'an wa sunna, inakuwa ni wajibu juu yetu kuikamata manhaji yao masahaba juu ya kufahamu kitabu na sunna. Wa an nasluka tariqatahum fi al-aqidah, na dubite katika njia yao katika aqida, wanatabia manhajahum fi kulli ma jaa bihi al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, na tufuate manhaji yao katika kile ambacho amekuja nacho Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hilo linatuwajibisha kuifuata manhaji yao na ufahamu wao na kile ambacho wamekufahamu katika Qur'ani na Sunna, lazima tukifuate. Maashara al-hadirin, fayajibu alayna ittiba'u manhajihim wa tariqatihim fi fahmi al-Qur'ani wa Sunna, ni wajibu sisi kufuata manhaji yao na njia yao katika kuifahamu Qur'an na Sunna. Li'annahum kanu idha ta'allamu 10 ayat, kwa sababu wao masahabu walikuwa wakisoma aya 10, lam yatajawazuhunna au lam yatajawazuha, walikuwa hawazivuki hizo aya 10 hatta ya'lamu ma fiha min al-ilmi wal-amali, mpaka wajue yote ambayo yanapatikana katika hiyo katika elimu na matendo. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قال ابن تيمية رحمه الله أنا سمع الإمام ابن تيمية الله أمرهم يجب أن يعلم لازم يفهمك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن يفهمك قوامبا دوم صلى الله عليه وسلم aliwabainishia masahaba zake maana za Qur'an, kama bayyana lahum alfadhahu, kama alivyowabainishia matamshi yake. Fa qawluhu ta'ala, maana ya qawli Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, tumekutuma ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa watu ili uwabainishie yale yaliyoteremka kwao. Maana yake yatanawalu hadha wa hadha, hii aya maana yake inaingia kwamba mtume aliwabainishia watu namna ya kusoma Qur'ani, na aliwabainishia watu zile maana za Qur'ani. Aliwasomesha Qur'ani wakajua kuisoma, lakini pia aliwabainishia ile maana ya Qur'ani. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أما سمع أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن ومتحدثية والأباو كانوا يقرؤون القرآن ولكوا وكيسم القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما akina Ali ibn Abi Talib, wote hao wakawahadithia annahum kanu idha taallamu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 10 ayat, kwamba wao walikuwa wakisoma kwa mtume aya 10, lam yatajawazuha, walikuwa hawazivuki wakasoma nyingine, hatta ya'lamu ma fiha min al-ilmi wal-amali, mpaka wajue yanayopatikana katika hizo aya katika elimu na matendo. Qalu, walikuwa masahabu wanasema, fata'allamna alqur'ana walilma walamala jamia, tukasoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallama Qur'ani na elimu na matendo yote. Hivi ndivyo walivyokuwa masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wao waliisoma dini yote, na kwa kuwa waliisoma dini yote na wakafahamu manhaji ya Uislamu, ni wajibu kwa sisi ambao tumekuja baada yao kufuata manhaji yao. Fayajibu alaina ittiba'u manhajihim wa tariqatihim fi fahmi jami'i ad-din, ni wajibu kwetu sisi kuifuata manhaji yao na njia yao katika kuifahamu dini. Li'annahu kana idha ashkala alayhim shay'un, kwa sababu pia ilipokuwa wakipata mushkili katika kitu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhahabu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, liuzila ma ashkala alayhim, walikuwa wanaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili awaondolee ule mushkili. Na ndio maana siku moja ilipotemka kauli Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ilipotemka hii aya, hakika Allah na malaika wake wanamswalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamin, sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni Mtume sallallahu alayhi wa sallama, namsalimieni. Masahaba wakaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakasema, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alayk fakaifa nusalli alayk, tumejua namna ya kusalimia, namna ya kusalimia tunajua, tunasema assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, tunafahamu yote haya, lakini ya Rasulullah, kaifa nusalli alayk, namna gani vipi tutaweza kukuswalia wewe? Aya imeteremka wamejua namna ya salamu, lakini wakapata ishkali namna ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaifa nusalli alayk, namna gani vipi tutaweza kuswalia ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawafundisha as-salatu al-ibrahimiyya, Mtume akawaswalisha, akawasomesha as-salatu al-ibrahimiyya, akawaambia kwamba waseme Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Akasema wassalam kama alimtum, na salam kama mnavyofahamu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amewaelekeza namna ya kuweza kumswalia yeye, kwa sababu wao waliweza namna ya kumsalimia, lakini hawakujua namna ya kumswalia radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa hiyo hakuna jambo lolote lile ambalo Mtume amelileta katika huu umma isipokuwa aliwafundisha masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mambo yote yote Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasomesha. Imekuja hadithi kama ilipokea al-Imam Ibn Hibban katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam, naam, Abu Dharr as-sahabiyul dalil, Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu anasema, tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ametuacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama tairun yatiru bidanahaihi, na wala hakuna ndege ambaye anaruka kwa mbawa zake mbili, illa indana minhu ilmun, isipokuwa sisi tuna elimu. Hakuna ndege ambaye anaruka, ambaye anaruka angani, isipokuwa sisi tuna elimu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa hilo linatupa wajibu wa kuwapenda na kuwafuata masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao wamechukua dini yote kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni wajibu, ayuha al-ahibba, kufuata manhaji yao na njia yao katika kufahamu Qur'ani na Sunna. Lianna Allah amarana an nattabi'a sabilahum, kwa sababu Allah ametuamrisha tuifuate njia yao. Allah ametuamrisha tuifuate njia yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yushaqiq ar-rasul, na wale wenye kumwasi Mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikiwa uongofu, wayattabi ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu huyo nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko alikoelekea, huko huko alikoelekea. Wa nusdihi jahannam, na tutamuelekeza katika moto wa jahannam. Wa sa'at masira, nani mafikio mabaya. فالله أمرنا أن نتبع منهج السلف الصالح. الله أمر ومرشد في فات منهج السلف الصالح. وأنني لأن مفاهيم الناس مختلفة. لأن مفاهيم الناس مختلفة. وفهم واتو نتفوتيانا. واتو نتفوتيانا كتك وفهم. منها ما هي صحيحة مطابقة للصواب. هنا فهم زوات أمبازو نسائيه زنيندانا نساوى، يعني مدو أنا أفهم أكو ساوى تو، مدو أنا أفهم لو فهم واكي أكو ساوى، ولكن صوابها مجهولة. لكن أولو فهم واكي حتو فهم ونيتاجي تبات ميزان يكويتو كوبيما أفهم كما جيه أكو سهيه. Bila kupata mizani, hapo hatuwezi kujua kama huu ufahamu huko sawa au hauko sawa. Wa minha ma duna dhalik, na kuna ufahamu ambao uko kinyume na hivyo au hauko sawa. Wa hiya majhulun sawabuhu, na mwingine unakuwa haujulikani ukweli wake. Lakini fabitamassukina bimanhaji salafi wa bifahami salafi نفهم ونميز الصواب من غيره. كوكش كما نقول من منهج السلف، منهج يوم وليو تنغليا ما صحابه ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم كوش كما نفهم ووانفنز ومتوم صلى الله عليه وسلم. هابو تتويذ كجوة كما هين منهج يقوين نهين منهج أما يسيو يقوين. هابو تتويذ كجوة أيها الأحبة، mizani yetu sisi Waislamu kuweza kujua kama jambo hili ni zuri ni mzani aliyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di, shikamaneni na sunna zangu, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongolewa, mashaikh الإمام أبو العالية الرياحي، الإمام أبو العالية الرياحي أحد سادات التابعين، موجة كتك مسادة وتابعين. نهي رواية أم بقية الإمام الطبري كتك تفسيرياك بإسناد حسن. سيكو موجة اللي وليزوا كوسيانا تفسيري قولي الله سبحانه وتعالى لبسما اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نيني معنى يا بالي انبقونا صالح انمنينكي الله سبحانه وتعالى وكم وانبيا يا الله توانغوزي كتكنجية ايو نيوكا كوا وچاجة كلا مسلم انا سيما مارا كومي نسابة كوا وچاجة كلا مسلم anasema mara 17 kwa uchache anamwambia Allah ihdina sirata almustaqim, ya Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Akaulizwa nini maana ya sirata almustaqim, nini maana yake, nini maana ya njia iliyonyooka. Hiya sirata almustaqim ayuha alikhwa, ni njia ambayo siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alichora akawachoria maswahaba, akachora mstari ulionyooka, hatta khatta mustaqiman, akachora mstari ulionyooka na akachora vidi mistari pembezoni mwake. Akawaambia huu mstari ulionyooka, hadha sabilullah, kama fateni, hii ni njia ya Allah, ifateni. هذا سبيل الله، hii ni njia ya Allah. Akawakataza kama wala tattabi'u as-subula, msivipate hivi vinjia. Hadhihi subulun, hivi ni vinjia. Wa fi kulli sabilin shaytanun, na katika kila njia kuna shetani. Ambaye yad'u ila an-nar, analingania katika moto, kama ilivyokuja katika bi hadithi ya Hudhaifa. Katika ile hadithi ya Hudhaifa, katika wale du'atul fitna ambao wanawaita watu katika moto, man ajabahum ilaiha, mwenye kuwakubalia na kuwaitikia katika hiyo milango ya moto, kadhafuu fiha, wanamdidimiza katika moto huo. Asa Mtume akawatolea hatta mustaqima, akawatolea mstari ulionyooka na mistari mingine, akasema hivi ni vijia, viacheni hivi vijia, fateni njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii njia ni ipi? Akauliza Abu al-Ali al-Riyahi, huyu mmoja katika sadatu tabi'in, huyu mwanafunzi wa masahaba. Masahaba walikusomesha nini? Masahaba hadhihi subul au anna hadha sirati mustaqima, walikwambia hii ni nini? Abu al-Ali akasema hii ihdina sirata al-mustaqim, ambayo mnaiomba katika kila swala. Salatu al-fajri mnaiomba mara mbili, salatu al-dhuhri mnaiomba mara nne, zinakuja mara ngapi hapo ya ikhwata? Mara sita. Salatu al-asri mara nne, zinakuja mara ngapi? Mara kumi. Salatu al-maghribi mara tatu, zinakuja mara ngapi? Mara kumi na tatu. Na salatu al-isha mara nne, mara kumi na saba al-aqal. Ukiongeza na sunna zinaongezeka mara. Sasa hii siratul mustaqim mnayoiomba katika swala, unasema mara kwa mara ihdina siratul mustaqim, ya Allah naomba unithibitishe, uniongoze katika njia iliyonyooka, nipe ngio katika njia hii. Hii njia maana yake nini, ya Abul Ali al-Riyahi? Akasema njia hii ni ar-rasulu wa sahibah, Abu Bakar wa Umar. Hii njia ambayo mnaiomba katika swala ni Mtume na masahaba zake wawili, Abu Bakar na Umar. Kwa hiyo unapokuwa unamuomba Allah, unasema ya Allah niongoze katika njia iliyonyooka, unamwambia niongoze katika njia ya Mtume na masahaba zake Abu Bakar na Umar. Yule bwana aliyemuuliza Abu al-Ali al-Riyahi akaenda kwa maulama wengine katika sadatu tabi'in, akaenda kwa Al-Hasan al-Basri au mmoja katika maulama wa zama hizo miongoni mwa wanafunzi wa masahaba, akasema nimemuuliza Abu al-Aliya kuhusiana na as-sirat al-mustaqim, nini maana yake? Abu al-Aliya akanijibu akasema ni Abu Bakri, ni Mtume sallallahu alayhi wasallama, na Abu Bakr na Umar. Al-Hasan al-Basri akasema wallahi faqad sadaqa wa nasah, faqad sadaqa wa nasah, amesema kweli na amenasihi. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ja'ana bis-sunnah wa bil-islam, Mtume ametuletea sunna, ametuletea Uislamu, na viongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni viongozi wa khulafa ar-rashidin ni Abu Bakri na Umar, na viongozi wa masahaba wote ni al-khulafa ar-rashidun. Kwa hiyo al-maana, maana ya ihdina as-sirata al-mustaqim, akasema al-Hasan al-Basri akasema maana as-sirata al-mustaqim ni an-nabiyyu wa sahabatu ajma'in, ni Mtume na masahaba zake wote, ambao masahaba wa Mtume viongozi wao ni khulafa ar-rashidun. Ambao khulafa ar-rashidun viongozi wao ni akina nani? Ni Abu Bakri na Umar. Kwa hiyo pale unapokuwa na swali unasema ya Allah niongoze katika njia iliyonyoka, unasema ya Rabbi niongoze katika njia ya Mtume na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa kwa nini hutaki kufuata ufahamu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Hii inakupa ufahamu kama ni lazima ufuate ufahamu wao.